شب بخیر کوچولو، به نام خدای عید گلزار، به نام خدای سبززار، به نام خدایی که فصل بهار رو آفریده، گل و سبززار رو آفریده. سلام سلام به تو دوست کوچولوی خودم، عیدتون مبارک، عید شما و عید بزرگتراتون مبارک. به به به به، بوی عید میاد، بوی تمیزی، بوی لباس نو. امیدوارم که به همه خوش بگذره. امشبم اومدم با یه قصه خوشگل، ضمن این که دست و روی گل همه شما عزیزای دلمندم رو میبوسم. اسم قصه‌مون هست هدیه نوروز. یکی بود یکی نبود، یه خاله پیرزن مهربون بود که توی یه روستای دور افتاده زندگی میکرد. خاله پیرزن مهربون هر سال آخرای زمستون که میشد مشغول خونه تکونی میشد. حوض کوچیک خونه رو پر از آب تمیز و زلال میکرد، چند تا ماهی قرمز توی حوض آب مینداخت، اتاقا رو جارو میزد، گرد و خاک وسایل خونش رو پاک میکرد و وقتی همه جا تمیز و مرتب میشد وسط اتاق یه سفره سفید مینداخت و روی سفره هم سیب و سیر و سماق و سمنو و سبزی و سکه و سرکه میذاشت، یعنی هفت سین. بله، سفره هفت سین میچید و آینه و قرآن رو بالای سفره میذاشت و چند تا شمع هم روشن میکرد و منتظر نوروز میموند. گلای قشنگم. خاله پیرزن چون خیلی کار کرده بود و خسته شده بود، کم کم از خستگی چشماشو روی هم گذاشت و خوابش بود. نوروز هم پاورچین پاورچین اومد. یه گلدون پر از گلهای بنفشه رو تو حیاط خونه خاله پیرزن گذاشت و رفت تا مهمون خونه های دیگه بشه. خاله پیرزن وقتی از خواب بیدار شد دید که ای داد و بیداد، نوروز اومده و رفته و خاله پیرزن خواب مونده. خاله پیرزن تا سال دیگه به خودش میگفت دیگه امسال نمیخوابم، اصلا نمیخوابم، امسال حتما بیدار میمونم و به نوروز خوش آمد میگم. اما بچه ها نمیشد که نمیشد، یعنی هر سال سر سفره هفت سین خاله پیرزن خوابش میبرد. تا اینکه یک سال خاله پیرزن فکری کرد. میگین چه فکری؟ الان براتون میگم. خاله پیرزن شب عید که شد رفت در خونه همسایه ها، در زد و گفت میشه به بچه هاتون بگین بیان مهمونی خونه من؟ آخه موقع تحویل سال که میشه من خوابم میبره، نوروز میاد و میره. همسایه ها با خوشحالی قبول کردن. بچه هام از اینکه شب عید به خونه خاله پیرزن مهربون میرن خیلی خوشحال شدن. خاله پیرزن شام خوشمزهی درست کرد و منتظر بچه ها نشست. بچه ها یکی یکی از راه رسیدن، دور سفره هفت سین خاله پیرزن نشستن. خاله براشون قصه گفت، قصه های قشنگ که یه دفعه در زدن. همه با هم گفتن کیه؟ کیه در میزنه؟ صدای نوروز اومد که میگفت نوروز اومده، نوروز براتون بهار و هدیه آورده. خاله پیرزن رفت و درو باز کرد. بچه ها همه دور نوروز جمع شدن و با خنده و شادی هدیه‌هاشون رو گرفتن. نوروز یه گلدون بنفشه تو حیاط خاله پیرزن گذاشت و بعد کولش رو به پشتش انداخت و از اونا خداحافظی کرد و رفت. دل خاله پیرزن خیلی شاد شد. نوروز هم با دلی شاد و لبی خندون رفت تا به خونه های دیگه سر بزنه و هدیه بهار براشون ببره. عزیزای دلبندم، شما هم خوشحالین که خاله پیرزن بالاخره تونست نوروز رو ببینه. بله، نوروز با خودش چی میاره؟ شکوفه میاره، گلای قشنگ میاره، هوای خوب میاره، سبزهای خوشگل میاره. بله، از همه مهمتر شما رو بیشتر از همیشه شاد و خوشحال میکنه. گلگلیای من، عیدتون مبارک، عید بزرگتراتون مبارک. مطمئنن شما هم هدیه های نوروز رو گرفتین. بله، دریافت کردین. مبارکتون باشه. انشالله که همیشه همیشه سلامت باشین. بازم عیدتون مبارک. خداحافظ تا فردا.